află după soare, dar în viața mea soarele nu vrea măcar o rază să-mi dă. Viața trecătoare, tu ești ca o floare care umblă după soare, dar în viața mea soarele nu vrea măcar o rază să-mi dă. Prea multe lacrimi, lacrimi și suspine. Unde am greșit, că eu știu, nu te-am rănit. Când ai plecat, scurgă lacrima tristeții. Cea mai frumoasă floare este floarea vieții. Nu vreau să îți scurgă lacrima tristeții. Tot de la ai făcut ca să regret, nu te voi uita. Nu te mai recunosc, nu mai ești cine ai fost, iubirea mea. Mi-a luat inima din piept, m-ai făcut ca să regret, nu te voi uita. Durere în urma ta, iubirea mii de flori. Frumusețea ta îngă fior, parfumul tău m-a îmbătat, sunt de dragoste însetat. Tu mi-e surtită de la Dumnezeu, ai cucerit inima și sufletul meu. Ești mireasma florii, tu ești viața mea, nimic nu vreau în viață decât iubirea ta. Tu mi-e surtită de la Dumnezeu, ai cucerit inima și sufletul meu. Ești mireasma florii, tu ești viața mea. Când valută-mi o măsură, când valută-mi. banilor, mi-este sursa banilor. Banii nu mi se termină, banii nu mi se termină. Că de fraier lumea-i plină, că de fraier lumea-i plină. Șmecher să șmecher mă cheamă, am putere, nu-mi e teamă. Am putere, nu-mi e teamă. Eu puterea fraților, în valută meu măsură. În valută meu măsură. Șmecher să șmecher mă cheamă, am putere, nu-mi e teamă. Am putere, nu-mi e teamă. Eu puterea fraților, în valută meu măsură. În valută meu măsură. Știu că n-ai uitat iubirea mea. Am sufletul pustiu și inima. Stau singur și privesc la poza ta. Și-aș vrea să știu că n-ai uitat iubirea mea. Știu că n-ai.